أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سورة الممتحنة مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ صورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر پر ہے، سورۃ الحشر کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے زجر دیا، منافقین کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے پر زجر دی، اللہ نے منافقین کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے پر، تو یہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کاموں کے کرنے سے بھی باز آ جائیے جن سے اظہار محبت ہوتا ہے کافروں کے ساتھ. آپ ان کاموں سے بھی باز آ جائیے جن سے اظہار ہوتا ہے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے زجر دی منافقین کو کہ وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والے نہیں ہوتے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں دو قاعدوں کا، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں، کہ ایمان والے ان کی پاسداری کریں گے. ایمان والے جو ہے اس کو مانیں گے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے منافقین پہ اللہ نے رد فرمایا کہ غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ رکھو, کافروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ رکھو. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ان وجوہات کا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو کافروں کی دوستی سے جو ہے منع کر رہے ہیں. بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ان وجوہات اور ان اسباب کا جن کی بنیاد پہ اللہ نے ایمان والوں کو کافروں کی دوستی سے جو ہے وہ منع کیا ہے. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے. حضرت حاطب ابن ابی بلدع رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے پر. حاطب ہا الف ہا تھے اور اسی طرح اس کو بے کے ساتھ لکھے, حاطب ابن ابی بلتا, بے لام تھے آئین اور آخر میں جو ہے وہ تے جو لکھتے ہیں عربی رسم الخط میں. حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے واقعے پہ جو ہے یہ سورت ممتاز ہے. سورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے بائیکاٹ پر کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا تھا اپنی قوم اپنی برادری سے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 8 اور 9 کے دو قاعدوں پر جس میں ایمان والوں کے مقابلے میں دو قسم کے کافروں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 10 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر غیر تنظیم سے کوئی آدمی تمہاری تنظیم میں آنا چاہے تو اس کو قبول کرو مگر امتحان اس پہ کیا کرو, کیونکہ تم عالم الغیب تو ہو ہی نہیں کہ تمہیں جو ہے ان کے دل کی حالت جو ہے وہ معلوم ہے. تو امتحان سے جو ہے اس کے کھرا اور کوٹے کا جو ہے وہ پتہ لگے گا, تو ان پہ جو ہے آزمائش کیا کرو. اسی طرح جو ہے اسی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت یہ بھی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اگر کافروں سے کوئی عورت جو ہے وہ ہجرت کر جائے تو ان کو آپ واپس نہیں کریں گے. ایمان والوں کے بارے میں تو یہی تھا اگر وہ جو ہے ہجرت کرے گا مکے سے مدینے کی طرف تو مدینے والوں پہ یہ لازم ہوگا کہ اس کو واپس کر دے گا, مگر عورتوں کے بارے میں اللہ نے اس صورت میں جو ہے مسئلہ ذکر کیا کہ عورت اگر ہجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ آ جائے تو ایمان والے ان کو ہرگز واپس نہیں کریں گے. جو میراث جو مہر ہے وہ جو ہے دے سکتا ہے, تب سٹے برالے میں تو سٹیم نو معلوم ادھر گیا چیزوں ادھر تو معلوم گیا ادھر کا لگا ادھر کا ادھر گیا چنو ادھر تو معلوم گیا کو ڈبل سزا ہو. سورت ممتاز ہے اللہ رب العزت جو ہے آیت نمبر 12 میں جو ہے عورتوں سے بیعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے جو ہے وہ بیعت کن الفاظ پہ جو ہے وہ لیا جائے گا, کن چیزوں کے ذریعے سے لیا جائے گا. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں التباعد عن الكفار والزجر لمن تولاهم. التباعد عن الكفار والزجر لمن تولاهم, کافروں سے جو ہے وہ بیزاری اور دوری کا بیان ہے کہ کافروں سے جو ہے وہ ہٹ جائیے, دور ہو جائیے, جدا ہو جائیے. اور زجر دے رہا ہے اللہ رب العزت صورت میں ان لوگوں کو جو کافروں سے دوستی کیا کرتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ کافروں سے جو ہے وہ دور ہو جاؤ, جدا ہو جاؤ, بائیکاٹ کرو. اور ساتھ ہی جو ہے اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں, یعنی جھڑکی دے رہے ان لوگوں کو جو کافروں کے ساتھ جو ہے وہ رشتے استوار کرتے ہیں, ان سے تعلقات جو ہے وہ رکھتے ہیں, تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جھڑکی دے رہا ہے. سورت کی ابتدائی آیات, اس کا شان نزول, اس کا شان نزول جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب نبی نے صلات و سلام نے جو ہے کہنے لگا کہ جب نبی نے صلات و سلام نے جو ہے وہ مکہ سے مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی, تو صحابہ کرام نے بھی جو ہے مکہ سے مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی. تو جن صحابہ کرام کی اولاد اور اسی طرح جو ہے ان کی بیویاں یہ مکہ میں جو ہے وہ رہ گئی تھی, تو کافر جو ہے ان کو طرح طرح سے جو ہے وہ ستاتے رہے, مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کافروں سے جو ہے فیصلہ کن لڑائی, جس کو جنگ بدر کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے, وہ لڑی گئی اور کافروں کو جو ہے مکہ کے مشرکین کو جو ہے وہ عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو انہوں نے جو ہے مہاجرین کے بچوں اور اسی طرح جو ہے ان کی بیویوں کو جو ہے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے ستانا شروع کر دیا. اور خاص کر جو ہے وہ صحابہ کرام جن کے مکہ میں جو ہے کوئی خاندان والے نہیں تھے, کوئی برادری والے نہیں تھے, تو ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کافی ستایا. یا جنہوں نے جو ہے جنگ بدر کے موقع پہ جو ہے کافروں کو جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچایا تھا, تو اگر ان کا کوئی جو ہے مکہ میں موجود تھا تو ان پہ جو ہے وہ اپنے دلوں کا بڑاس نکال رہے تھے. کافر جو ہے وہ کیا اپنے دلوں کا جو ہے وہ بڑاس ان پہ جو ہے وہ نکال رہے تھے. ان بے یاروں مددگار صحابہ کرام میں سے جو ہے ایک صحابی کا نام حضرت حاطب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصلاً قریش میں سے نہیں تھے, یہ قریشی نہیں تھے, تو مکہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے اصلاً, بلکہ یہ جو ہے دوسرے علاقے سے جو ہے وہ آ کر مکے میں جو ہے وہ آباد ہوئے تھے. تو جب دوسرے علاقے سے آ کر جو ہے وہ مکے میں آباد ہوئے تھے تو مکہ میں ان کے خاندان والا کوئی بھی نہیں تھا, نہ کوئی چچا تھا, نہ چچا کی بیٹے تھے, نہ جو ہے کوئی اور قریبی رشتے دار جو ہے وہاں پر تھا, یہ تنہ تنہا وہاں پر جو ہے مسافری کی زندگی بسر کر رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جو ہے یہ آدمی, یہ صحابی جو ہے مسلمان ہوئے. حضرت حاطب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی یہ جب مسلمان ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیا, تو یہ بھی مکہ سے مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئے. یہ بھی کیا کر گئے, مکہ سے جو ہے وہ مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئے. تو مکہ میں ان کی جو ہے اولاد کی رکھوالی کرنے والا, ان کی پرورش کرنے والا, ان کا خیال رکھنے والا, کافروں کے چنگل سے جو ہے ان کو نجات دلانے والا کوئی بھی نہیں تھا. جب اس صحابی رسول حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شرکت کر دی اور غزوہ بدر میں جو ہے اس نے کارہائی نمایاں سر انجام دیے, تو کافروں کو جو ہے ان کی اولاد پر جو ہے اور بھی غصہ آیا اور جتنا ان سے ہو سکا تو ان کی اولاد کو جو ہے ان کی بال بچوں کو جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتیں وہ پہنچاتے رہے. انتہائی ٹینشن میں تھے کہ کروں تو کیا کروں, میں یہاں پر ہوں میرے بال بچے جو ہے وہاں پر ہے, کیا کروں گا. اس میں جو ہے کچھ سال گزرنے کے بعد کافروں پہ جو ہے وہ احسان جتانے کے لیے, کافروں کے دلوں میں جو ہے اپنی محبت ڈالنے کے لیے کہ کافروں کے ساتھ جو ہے میں کوئی احسان کرتا ہوں, اور کافر لوگ جو ہے مکہ کے مشرکین اس احسان کو دیکھ کر میری اولاد اور اسی طرح جو ہے میرے بال بچوں پر جو ہے وہ کیا کریں گے, وہ مہربانی کا سلوک ان کے ساتھ کریں. تو اس طرح کرنے سے میرے بچے جو ہے وہ اذیت اور مصیبت سے جو ہے وہ بچ جائیں گے مشرکین مکہ کی. انہی دنوں مکہ کی ایک ناچنے والی عورت جس کا نام ام سارہ تھا, یہ ام سارہ یہ مکہ سے جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ مجھے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسکرا کر اس نے جواب دیا کہ ام سارہ, تمہارا تو بڑا نام تھا مکے والوں میں, اور ایسی شادی اور ایسا جشن نہیں تھا جس میں تم جو ہے وہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ نہ کرتی, تم تو بڑی نامی گرامی تھی, لوگ جو ہے آپ کی خوبصورتی اور آپ کے ناز اور ادا کے جو ہے بڑے دلدانہ تھے, اور ابھی تم بھیک مانگنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئی ہو. تو مسارہ نے جواب دیا کہ حضرت بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, مگر جو لوگ جو ہے مجھے نچواتے تھے تو ان لوگوں کے گھروں میں کیا ہے, ان لوگوں کے گھر تو ماتم گدا بن چکے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ رونے دونے کی آوازیں ہیں, وہاں پر تو وہ لوگ ماتم اور بین کرنے والے, تو مجھے جو ہے وہ کس کھاتے میں جو ہے وہ ناچنے کے لیے جو ہے وہ بلائیں گے اور جشن جو ہے وہ کریں گے اور خوشی منائیں گے. ان میں سے تو جو بڑے تھے ان کے گھر میں جو ہے وہ کیا ہے, میت ہو چکی ہے, تو لہذا مجھے نچوانے والے ان کو تو آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کو ختم کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسکرا گئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس عورت کے ساتھ جو ہے تم مدد کرو. صحابہ کرام میں سے جو ہے کچھ نے جو ہے وہ کپڑا لایا, جس کی جتنی جو ہے استطاعت, کوئی جو ہے وہ غلہ لایا, کوئی جو ہے جو چیزیں بھی تھیں پیسے تھے جو بھی تھے وہ لائے, اور اسی طرح جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ ڈیر لگ گیا اور اس کو باندھ کر جو ہے یہ رخصت ہو گئی. جب یہ عورت جو ہے یہ رخصت ہو گئی تو کچھ سفر کرنے کے بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ نے باخبر کر دیا وہی کے ذریعے سے کہ اس عورت کے پاس جو ہے ایک قیمتی راز جو ہے وہ موجود ہے خط کی شکل میں. اس عورت کے پاس جو ہے وہ کیا موجود ہے, ایک راز جو ہے وہ موجود ہے, اہم دستاویز اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے, ایک خط اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کو یہ لے جائے گی مکہ کے مشرکین کے پاس. تو صحابہ کرام کو جو ہے وہ بھیج کر آپ ان سے جو ہے یہ خط لے لیجئے, یہ عورت جو ہے آپ کو ملے گی روضہ خاخ میں. کہاں پر ملے گی, یہ ایک مقام تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع تھا روضہ خاخ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام کو جو ہے وہ بھیجا کہ اسی طرح جو ہے ایک عورت ہے ام سارہ اور وہ آپ کو ملے گی روزے خان کے مقام پر, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط ان سے لے کر جو ہے میرے پاس آ جاؤ. مگر اس کو دیکھنا نہیں ہے آپ نے, خط کو جو ہے آپ نے پڑھنا نہیں ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ چل پڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ, زبیر رضی اللہ عنہ, مقداد رضی اللہ تعالیٰ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, وہی کے مطابق وہ عورت جو ہے اسی مقام پر جو ہے وہ موجود تھی, آرام کر رہی تھی روضہ خاک میں. صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دیجیے. اس نے کہا آپ دیکھ لیجئے, جہاں پر جو ہے آپ کو نظر آ جائے آپ اٹھا لیجئے. تو جب اس نے جو ہے وہ دیکھا, دن چھٹی اگست وجہ کے کہ نو خام ماتے ویل بھی مبل لگے ڈیٹ لا جیسے بھی زکی ناصر بگیج بنی خام تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ خط جو ہے وہ دیجئے. اس نے کہا تلاشی جو ہے سامان, اس نے انہوں نے سامان دیکھ. اور صحابہ کرام نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں, اس کے پاس تو وہ خط نہیں ہے, اس کے پاس وہ خط نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان کے پاس جو ہے وہ بھیجا ہے اور اس کو خبر دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے, اس میں ذرہ بر بھی جھوٹ نہیں ہے, یہ خط اسی کے پاس ہے. اور اس عورت کو کہا کہ خط نکالو ورنہ میں آپ کی جامع تلاش لوں گا اور اسی طرح میں آپ کو برہنہ کر کے جو ہے آپ سے خط برآمد کروں گا, خط آپ مجھے ضرور دو. اور جو ہے بڑی گھبرا گئی, علی تو علی تھے رضی اللہ تعالی. اس نے فوراً جو ہے اپنی کون سو تو سو ہے یار, کون سے تو سو ہے وا جی, کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں, سو جاؤ. یہ باروں کا جو عورت جو ہے یہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ کیا کرتی, پراندہ جس میں ڈالتی ہے, نہیں نہیں نہیں, ہاں یہی ہے. تو اس میں سے جو ہے اس نے خط جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا, اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, خط کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا, اس کو کھول کر جو ہے اس نے خط اپنے بالوں سے جو ہے وہ لے کر علی رضی اللہ عنہ کو دے دی, اس کو چھوڑ دیا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم اس کو جو ہے کچھ بھی نہ کہو, خط لے کر جو ہے وہ واپس آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حقیقت حال معلوم نہ تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, عالم الغیب تو نہیں تھے, اللہ کی طرف سے جو امر تھا وہ اس کو جو ہے معلوم ہوا. آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے خط کو کھولا تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا تھا یہ خط حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ کے مشرکین کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتم کو بلایا کہ حاتم یہ کیا ہے, یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ ذرا جو ہے میری بات کو جو ہے وہ سن لیجیے, نہ تو میں مرتد ہوں اور نہ جو ہے میں کافر, نہ میں کافر ہو چکا ہوں اور نہ کافر کفر کو میں پسند کرتا ہوں, نہ اسلام سے جو ہے میں دل برداشتہ ہو چکا ہوں اور نہ خط میں میں نے کوئی ایسی کمزوری کی بات جو ہے وہ لکھ دی ہے, بلکہ اس طرح کرنے سے جو ہے میرا مقصد جو تھا وہ کیا تھا کہ وہاں پر مکے میں جو ہے میرے بال بچوں پہ جو ہے وہ لوگ ستم کر رہے تھے, ان کو جو ہے وہ اذیت پہنچا رہے تھے, تو میں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں جو ہے میرا احسان نظر آئے گا اور آئندہ کے لیے جو ہے میری بال بچوں یعنی میرے بیوی بچوں کو جو ہے وہ لوگ تڑپائیں گے نہیں. اور میرا کچھ بھی جو ہے وہ مقصد نہ تھا, خط میں کیا دقت. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا کہ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا مکہ کے مشرکین کو, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حملے سے جو ہے ان کو باخبر کر دیا تھا, اس نے فوراً تلوار نکال لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, دائنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرب عنق هذه المنافق, مجھے چھوڑ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس میں اس منافق کا سر جو ہے وہ قلم کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے عمر کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام نے جو ہے وہ شرکت فرمائی تھی, تو اللہ نے ان کو جو ہے یہ بات بتا دی ہے, اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم, کہ جو تمہاری مرضی ہو اس کو کرتا جاؤ, جو تمہاری مرضی ہے اس طرح تم عمل کرو, میں نے جو ہے تمہارے تمام کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے اور تمہارے لیے جو ہے وہ جنت کو جو ہے وہ لازم کر دیا ہے کہ تم ضرور بضرور جو ہے وہ جنت میں داخل ہو. تو یہ صحابی کون ہے؟ یہ تو بدنی صحابی ہے, یہ منافق نہیں ہو سکتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر جو ہے وہ رو پڑے کہ اللہ اور اس کا پیغمبر جو ہے وہ خوب جانتا ہے اس معاملے کو. خط میں جو ہے وہ کیا لکھا تھا, خط میں اس نے کیا لکھا تھا, اس نے لکھا تھا مضمون خط یہ تھا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ علیکم. اس نے لکھا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً اللہ کا پیغمبر توجہ الیکم بجیش, آپ کی طلب جو ہے وہ متوجہ ہونے والا ہے ایک ایسے لشکر کے ذریعے سے, کل لے لی, کیا کل لے لی, رات کی طرح جو ہے وہ چلے گا, یعنی سارے سر جو ہے وہ نظر آئیں گے, اتنی جو ہے وہ طویل تعداد میں ہوگی کہ تم دب کے رہ جاؤ, یسیر کسیلی, اس طرح جو ہے وہ چلے گا کسیلی, جس طرح سیلاب جو ہے وہ چلتا ہے کہ جو چیز بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے ان کو جو ہے وہ کیا کرے اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے. اور آگے کہا وہ اقسم باللہ, میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی ذات کی, لو سارا الیکم وحدہ لنصرہ اللہ علیکم, اگر پیغمبر جو ہے تمہارے مقابلے کے لیے تن تنہا بھی جو ہے وہ نکل آئے تو اللہ جو ہے ان کے ساتھ ضرور بضرور آپ کے مقابلے میں مدد فرمائے گا, کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کافروں کے خلاف جو ہے میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا کروں گا, میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ تعاون اور نصرت کروں گا. خط میں یہ تھا, کوئی اور چیز نہیں. کیا اس خط میں جو ہے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات ہے؟ اس خط میں کیا قرآن اور سنت کے خلاف جو ہے کوئی بات اس خط میں جو ہے وہ موجود ہے کہ حضرت حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کی, یہاں کافروں سے جو ہے وہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ کیا ہے, سمجھوتا جو ہے وہ کر گئے کہ قرآن اور سنت کی مخالفت میں جو ہے وہ کوئی سمجھو نہیں, مگر اللہ کو جو ہے صحابہ کرام ان سے جو ہے کوئی ایسی بات بھی جو ہے وہ گوارا نہ تھی جو بعد میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا, جن کے دلوں میں جو ہے وہ ٹھیڑا پن ہے, جو اس کو دلیل بنا کر جو ہے صحابہ کرام پر جو ہے وہ کیا کریں گے, انگشت نمائی کریں گے. اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے کیا کر دیا, اس خط کو عیاں کر دیا, اس خط کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا, ورنہ اللہ جو ہے اس معاملے کو چھپا کے رکھتے, کسی کو پتا بھی نہ تھا, مگر بعد میں جو ہے کسی کو اگر اس کے بارے میں جو ہے وہ پتا چل جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابوں پر, صحابہ کرام پر جو ہے یہ الزام لگاتے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ظاہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے تھے اور حقیقت میں جو ہے وہ کیا تھے, وہ کافروں کے جو ہے وہ دوست اور ان کے جو ہے مددگار تھے. تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا, ان کی اس حرکت کو جو ہے اللہ نے عیا کر دیا. اللہ کو کیوں ان کی یہ حرکت جو ہے وہ اچھی نہ لگی, گوارا نہ لگی اللہ گوارا نہ لگا اللہ کو ان کی یہ جو ہے یہ حرکت یہ بات جو ہے اللہ کو کیوں گوارا نہ لے. بنیادی وجہ یہ کہ خط لکھا جاتا ہے کس کو؟ دوست کو لکھا جاتا ہے. خط کچھ کو لکھا جائے گا؟ دوست کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. دشمن کو کوئی خط نہیں لکھتا. خط لکھنا جو ہے یہ دوستی کی علامت ہوا کرتا ہے. تو خط میں جو ہے وہ جو بھی لکھا ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام یعنی ایمان والے ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے اظہار دوستی ہو کافروں کے ساتھ. ایسی حرکت نہیں کرو. یہ خط لکھنا جو ہے کیا ہے؟ دوستی کی علامت ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ تنبیہ نازل کر دی کہ ایسی حرکت جو ہے وہ تم نہیں کرو گے جس سے اظہار ہوتا ہو کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنے کا. اس نے صرف خط لکھا, اللہ نے تنبیہ بھیجی. تو آج کل کے لوگ جو ہے وہ کیا کیا نہیں کر رہے کافروں کے لیے. وہ کہہ رہے کہ قرآن مشکل کتاب ہے. ہمارے لوگ بھی جو ہے یہی کہتے ہیں قرآن مشکل ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی کہتے ہیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں جہاد کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے جہاد کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں. اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اچھے اخلاق سے جو ہے وہ مسلمان کر دیا. وہ بھی ہماری مرکزیت کو جو ہے وہ داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں. ہمارا مرکز کہاں پر ہے؟ سعودی عرب میں. سعودی عرب میں کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ. یہ ہمارے مرکز ہے. یہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کافروں کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں تو وہ اکثر اوقات وہاں سے واپس آ کر جو ہے ہمارے مرکز والوں کے بعد پیچھے جو ہے وہ بات چیت کریں گے. فلاں نے جو ہے وہ اس طرح کر دیا اور فلاں جو ہے وہ اس طرح ہے اور فلاں جو ہے وہ اس طرح ہے. یاد رکھیے کس کی زبان ہم بول رہے ہیں؟ ہم کافروں کی زبان بول رہے ہیں. کافر چاہتے ہیں یہ کہ مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے اپنی مرکز کی جو ہے وہ کیا, اپنی مرکز کی جو ہے وہ ہیبت ان کے دلوں سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. جو جذبہ ہے مرکز کا, جس پر جو ہے وہ مجتمع ہوں گے, جس پر وہ متفق ہوں گے, تو یہ چیز جو ہے ان کے دلوں سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بالکل جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے. کوئی جو ہے فیس بک پر جو ہے اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں, کوئی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جو وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ خاطر مدارت کرتے ہیں, دعوت جو ہے وہ کرتے ہیں, تو ان کے جو ہے وہ تصویر اٹھا کر جو ہے فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہ کرتے وہ کرتے. تو تم اپنی دعوت میں کیا نہیں کیا نہیں کرتے. وہاں پر تو ٹیکسی چلانے والا جو ہے اس کے پاس جو گاڑی ہے تمہارا صدر یہاں پر اس میں گھومتا پھرتا ہے. جس گاڑی میں جو ہے وہاں پر وہ ٹیکسی کرنے والا ہے تمہاری اس ملک کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اس میں گھومتا ہے. اپنے گھر میں جو ہے وہ کنواں کھود کر جو ہے وہاں سے تیل اتنا نکلتا ہے کہ تمہارے پاکستان کے لیے وہ کافی ہے. تو تمہارے پاس تو دو تین پیسے ان کے مقابلے میں آ کر جو ہے تم تو آسمان کی طرف پاؤں اٹھا کر کہتے ہو کہ آسمان کو میں نے جو ہے وہ پکڑا ہے. تم اپنے گربان میں جو کہ تم کتنی اسراف کرنے والے ہو. تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی مالدار نہیں ہو. اور اگر اس نے جو ہے وہ دو تین کام اس طرح جو ہے وہ کر لیے تم کہتے ہو فلاں اس طرح کر فلاں کر کے, وہ تو پھر بھی جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے, اس میں توسیع کرنے والے, حاجیوں کی خدمت کرنے والے. اور تمہارے یہ ہاں تمہارے ہاتھ اولیاء کے درگاہ اور شرک کے اڈوں کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, ان میں توسیع کا پروگرام, ان کو جو ہے وہ دودھ سے جو ہے وہ دھویا جاتا, دودھ رزق ہے اس سے جو ہے وہ قبروں کو دھوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کبھی کبھی جو ہے بریمان کی توسیع کا منصوبہ, کبھی جو ہے وہ داتا دربار کی جو ہے وہ توسیع کا منصوبہ, اور کبھی جو ہے وہ کیا اور کبھی کیا. شاہ فیصل جو وہاں کے جو ہے بادشاہ تھے وہ آئے تھے ذوالفقار علی بٹو کے زمانے میں, تو وہ جو ہے ان کو لے گئے جو قلندر بابا ہے کیا ہے جو یہ اس کے لیے جو جاتے ہیں جو ان کے جشے بادشاہ قلندر لال شاہ باز قلعے سیون شریف جو ہے, جو ان کی سیون ہے اور شریف بھی ہے, تو وہاں پر جو ہے ان کو لے گئے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ یہاں پر سلام کرو, یہاں پر جھک جاؤ. تو اس نے کہا اگر اسلام میں یہ چیزیں جو ہے وہ جائز ہوتی تو میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی قبر ہے, قسم خدا کی میں اس کو جو ہے وہ سونے کا بنا دیتا. کیا بنا دیتا؟ اس کو سونے کا بنا دیتا. مگر اسلام میں جو ہے یہ چیزیں کیا ہیں؟ اسلام میں یہ چیزیں ممنوع ہیں. وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں اس معاملے میں. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے, یہاں پر جو ہے وہ جیت جاتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ قبر پہ جو ہے وہ پوری کی چادر چڑھائی گئی, وہاں پر جو ہے وہ غلام کو جو ہے وہ ڈالا گیا. ایک مرتبہ جو ہے وہ موبائل میں جو ہے کچھ چیز دیکھ رہا تھا تو ایک کلپ جو ہے ایک نظر سے جو ہے وہ گزر گئی. اس پروگرام کا نام تھا ایک دن جیو کے ساتھ. تو ہمارے کے بی کے جو ہے ایک منسٹر تھے, ابھی مر چکے ہیں, تو ان کی جو ہے وہ کلپ تھی, بڑے نامی گرامی تھے, تو ان کے ساتھ جو ہے ان کا پروگرام تھا. تو ایک جو ان کا بڑا بھائی تھا ان کے پاس جو ہے وہ چلا گیا. تو جیسے ان کے پاس جو ہے وہ چلا گیا تو جس چیز پر جو ہے وہ کیا, جو شریعت میں کیا ہے, شریعت میں جو ہے وہ گناہ کبیرہ اور کفر کی جو ہے وہ یعنی مطابقت ہے, وہ اپنے بڑے بھائی کے پاؤں پڑ گئی. تو میں نے کہا افسوس کی بات ہے. اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو الفاظ اس نے چلا دیے وہ جیو والے جو تھا, تو اس نے کہا کہ پختون روایات کے مطابق جو ہے وہ چھوٹے بڑوں کے پاؤں پڑتے ہیں. یہ پختون روایت ہے کہ یہ ہندو روایت ہے؟ کس پختون نے جو ہے یہ کام ہمیں سکھلا دیا ہے؟ کس نے جو ہے یہ بتلا دیا ہے؟ ہمارے اندر اگر یہ چیز ہے تو ہندوؤں کی وجہ سے. کس نے جو اس کو پختون کی روایت کہا ہے؟ تو یہ اس کے جو ہے وہ پاؤں پڑ رہا تھا. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تو کیا ہے, یاد رکھیے سعودی اگر بڑے مجرم ہو, بڑے گناہگار, دو چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں, ایک شرک اور دوسری بدعت. یہ دو چیزیں نہیں ہیں, نہ شرک ہے ان کے پاس اور نہ ان کے پاس جو ہے وہ کیا, ان کے یہاں بدعت بھی نہیں ہے. ہمارے یہ لوگ اگر اس قدر جو ہے وہ دیندار بن جائے, ہمارے یہ لوگ اگر اس قدر جو ہے وہ دیندار بن جائے کہ اپنے ماتوں کے یہ جلد کو جو ہے, یہ سکن کو جو ہے وہ کیا کر دائے, یہ جو ہے مٹی کی طرح بنا دے, اس کو زخمی کر دے سجدوں کے ذریعے سے, تو یاد رکھیے ان تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے, عقیدہ بھی غلط اور عمل بھی جو ہے بدعت والا. اور اگر وہ جو بھی جرم کرے, کم از کم یہ دو جرم نہیں, نہ ان کے عقیدے جو ہے وہ غلط ہے اور نہ ان کے عمل میں جو ہے وہ بدعت اور رسم کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے ہاں تو بڑا جو ہے وہ سوم و صلات کا جو ہے وہ پابند ہو. ایک جو ہے گزرے تھے سپیکر تھا, ان گزشتہ گورنمنٹ میں جو ہے گزرا تھا سپیکر تھا, سینٹ کا سپیکر تھا, تو اس کے بارے میں جو ہے جب اس کا نام لیا جاتا تو کہتے سوم و صلات کا پابند ہے. کس کا پابند ہے؟ سوم و صلات کا پابند ہے. یہ بڑی بات ہے سوم و صلات کا پابند ہے. اور پھر جو ہے میں نے دیکھ لیا کہ وہی پیر جو ہے وہ کیا کر رہا, وہی آدمی وہ جو ہے قبر پہ جو ہے وہ غلام چڑھا رہا ہے. تو میں نے کہا تمہارے سوم و صلات کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پیر تھا, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا ایک پیر تھا, ہاں یاد ہے مجھے, تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ 5 سالہ جو ہے میں نے جو ہے یہ پریزیڈنسی, یہ جو ہے صدارت جو ہے میں نے کس کو دیا تھا, یہ زرداری کو میں نے جو ہے وہ ٹیکے پہ دیا تھا. واہ واہ واہ واہ, یہ ٹیکے پہ دیا تھا میں نے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ جو ہے مزید جو ہے اس عہدے اور اس صدارت کو جو ہے وہ قبول کرنا چاہتے, آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کے لیے بندوبست کر دیتا. مگر اس نے کہا کہ نہیں جی, بس یہ 5 سال جو ہے وہ پورے. اور میں نے ان کو جو ہے گارنٹی دی تھی کہ ان 5 سالوں میں جو ہے آپ کا کوئی بال بھی جو ہے وہ بیکا نہیں کرے گا, آپ کا کوئی بال جو ہے وہ کیا وہ بیکا نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ ہم جو ہے ان باتوں کو تو سنتے ہیں اور ہمارے اخبار والوں نے جو ہے وہ لکھا تھا کہ ان کے پیر صاحب جو ہے وہ لوگوں کی نظروں کے توجہ کی جو ہے وہ کیا تھے, وہ جو ہے وہ مرکز بنے تھے, سب لوگوں کی توجہ کے جو ہے وہ مرکز بنے تھے, سب لوگ ان سے جو ہے وہ سوالات کر رہے تھے. کیونکہ جب صدر کے صاحب کے بارے میں اتنے جو ہے وہ پیشن گوئین کے پاس ہے تو ہر ایک ان کو کہتا میری قسمت میں کتنی بیویاں ہیں, دوسرا کہتا میری قسمت میں کتنی بیٹیاں ہیں, تیسرا کہتا کیا میں صدر بن سکتا ہوں, چوتھا کہے گا کیا میں جو ہے مشیر بن سکتا ہوں. ہمارا تو سلانت یہی, یہاں پر ٹھیک کون ہے, کس کا عقیدہ جو ہے وہ برابر ہے. یہاں پر تو جو میڈیا پہ جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں الا من شاء اللہ, اس میں تو اکثریت جو ہے وہ وہی ہے جو وہی جو ہے وہ اسی جھولے پہ جو ہے وہ جھول رہے ہیں. تو حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تنبیہ دی, اور یہ آیت جو ہے اللہ نے نازل فرما دی ابتدائی آیات کہ آپ نے وہ حرکت جو ہے وہ نہیں کرنی ہے جس سے اظہار ہوتا ہو کافروں کے ساتھ دوستی کا. آپ جانتے ہیں اس صحابی, اس کے کارناموں کو ذرا آپ جانتے ہیں, میں کارناموں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے جو مختلف ممالک کے جو بادشاہ اور سربراہ تھے ان کے بعد جب خطوط بھیجنے کا جو سلسلہ نبی علیہ السلام نے شروع فرمایا, قیصر کے پاس, کسرا کے پاس, حبشہ کے نجاشی کے پاس, تو اس کو جو ہے اپنا فرمان, اپنا خط دے کر مصر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا. حاطب کو کس کے پاس بھیجا؟ مصر کے حکمران اور فرمان روان کے پاس جو ہے ان کو خط دے کر جو ہے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اس کو بھیج دیا. اکیلا جو ہے وہ جا رہا, ابھی یہ مدینے سے باہر ہی نکلا تھا کہ اس طرف سے جو ہے وہ تین پہلوان جو ہے وہ آ رہے ہیں مصر کی طرف سے, اور ہاتھ میں جو ہے وہ کیا تلوار جو ہے وہ نیام سے نکالے جو ہے وہ آ رہے. حاطب نے جو ہے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو جی؟ انہوں نے کہا مکہ میں ایک آدمی جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم نے جو ہے ان کے بارے میں سنا ہے کہ اپنے اباؤ اجداد کے دین کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو ٹکرا دیا ہے اور اس کی تردید کرنے والا ہے, بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع کرتا ہے, ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلاتا ہے. تو حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں. تو حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا یہ کام تو بڑا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, مگر اس سے جو ہے وہ خطرناک بات میں آپ کو اور بتانے والا ہوں. وہ چونک گئے, انہوں نے فوراً جو ہے وہ کہا کہ وہ بتا دیجئے. انہوں نے کہا کہ اس نے ایک آدمی کو جو ہے وہ خط بھیجا ہے, خط دے کر جو ہے مصر کے بادشاہ کے پاس جو ہے وہ روانہ کر دیا ہے. تو اس نے کہا خط میں کیا ہے؟ اس نے کہا خط میں وہ چیز ہے نا کہ اگر وہ خط مصر کے فرمان رواں کے بعد جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو تمہارے مصر کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی, تمہارے ملک میں جو ہے ایک زلزلہ برپا ہوگا. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا پہلے اس آدمی کو جو ہے آپ نے روکنا چاہیے, تم اس کو روک لو کسی طریقے سے, اس کے بعد آرام سے جا کر جو ہے اس کا قصہ پاک کر لو. اس نے کہا اچھا وہ آدمی ہمیں ملے گا کہاں؟ اس نے کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ آپ کو کہاں پر جو ہے وہ ملے گا, مگر مصر سے جو ہے مدینے سے مصر کی طرف جانے والے راستے تین ہیں, یہ آدمی بھی تین تھے. ابھی مجھے یہ پتا نہیں ہے, حاطب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مصر والے جاننے والے کس راستے کو جو ہے اس نے جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے. تو اس نے کہا ہم تو نہیں جانتے ان راستوں کو. اس نے کہا میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں, دو کو وہاں پر کھڑا کر کے جو ہے وہ ایک کو کہا آ جاؤ, میں آپ کو ایک راستے میں بٹھاتا ہوں. جب دور لے جا کر ان کی نظروں سے جو ہے یہ فنا ہوا تو فوراً جو ہے وہ تلوار نکال کر اس کا قصہ وہاں پر ہی تمام کر دیا, اس کو کہا تم بیٹھ جاؤ. ان کو وہاں پر بٹھا دیا, ان دونوں کے پاس آیا, تلوار کو جو ہے وہ صاف کیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آیا ان دونوں کے پاس, انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ان کو وہاں پر بٹھا دیا. اس نے کہا دوسرے کو جو ہے اپنے ساتھ روانہ کر دیا, آ جاؤ جی. جب اس کو جو ہے اس آدمی سے جو ہے وہ پناہ کر دیا, فنا ہو گئی ہے اسے, تو وہاں پر لے جا کر جو ہے اس کو بھی جو ہے کیا کر دیا, اس کو بھی ختم کر دیا. تو جیسے اس کو ختم کر دیا, اس کو کہا تم وہاں پر بیٹھ, یہاں پر بیٹھ جاؤ. واپس آ کر اس ایک کو کہا کہ, اس ایک نے کہا کہ جو ایک رہ گیا تھا, اس نے کہا کیا اس کو بھی بٹھا دیا؟ ہاں. اس نے کہا ابھی تمہاری باری ہے, تمہیں بھی بٹھا رہا ہوں. تلوار نکال کر اس کو بھی جو ہے مردار کر دیا اور سیدھا گیا. یہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ سیدھا گیا اور مصر کے بادشاہ کے پاس جو ہے وہ خط پہنچا دی. مصر کا بادشاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا, اسلام نہیں لایا مگر متاثر ہوا. حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جو ہے وہ عزت کر دی, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا, یعنی اچھے طریقے سے جو ہے ان کی مہمان نوازی کر دی. واپسی پر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے تحفے کے طور پر جو ہے دو لونڈیاں جو ہے وہ بھیج دی. ایک کا نام حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری کا نام جو ہے سیرین ہے. ایک کا نام ماریہ اور دوسری کا نام جو ہے وہ کیا, سیرین. یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ کیا تھی, آپس میں بہنیں تھی حقیقی. حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ حضرت انہوں نے جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ تحفے جو ہے وہ بھیجے ہیں دو عورتیں, کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تم کیا کر لو, یہ تمہاری جو ہے وہ لونڈی آپ کو ہی با کر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ماریا کو قبول کر دیا اور اس کو آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا, جس کے بطن سے جو ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے, جو چھ ماہ تقریباً جو ہے وہ چھ مہینے کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئے تھے. اور دوسری جو عورت تھی جو رشتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی تھی سیرین, تو ان کو جو ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی, کیونکہ اسلام میں دو بہنیں تو ایک ساتھ تم نکاح میں نہیں لے سکتے, تو ان کو جو ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو ہے اس کو دے دی. تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جو ہے دلیر صحابی تھے, بڑے جو ہے جنگجو تھے, بڑے بہادر صحابی, یعنی صحابی تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے بڑے محبت کرنے والے تھے. تو یہ صورت جو ہے ان کی اس جو ہے جو اس نے حرکت جو کی تھی, کافروں کو خط لکھا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوبے سے ان کو آگاہ کیا تھا, تو اللہ نے جو ہے تنبیہ کے طور پہ جو ابتدائی آیات جو ہے وہ نازل کر دی, اور اس میں جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کے نام سے, یعنی الفاظ سے, جب حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو سنا تو فرط جذبات پر قابو نہ رکھ سکے, اتنے جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے ایمان والا کہا ہے. کیا کہا ہے مجھے؟ اللہ نے مجھے ایمان والا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, کہ اللہ نے مجھے کیا کہا, ایمان والا کہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو ایمان والا کہے, کیونکہ ہمارا کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں. اور جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہے کہ تم ایمان والے ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مقصود ہے اور کیا مقصود ہے؟ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ترجمہ پر پڑھیں گے.